सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रीपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वर्षी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंबफला दरुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादविंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः मातृभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण। भगवान के किसी भी स्वरूप जैसे विष्णु भगवान का या श्री राम का या श्री कृष्ण का, इनमें किसी भी एक स्वरूप का ध्यान करना आवश्यक है ध्यान में? किसी किसी का आपके जो आवे वो आवे, निराकार आवे, साकार आवे, सगुण आवे, निर्गुण आवे, जो आवे वो एक ध्यान सदा रहे, एक तो एक उसे निष्ठा बनती है, तरह तरह नहीं वो एक ही। सब संसार भगवान है, संसार भगवान है सबके लिए, जो ध्यान करते हैं वो सबके लिए, संसार वो ही है। जैसे सूरज एक जगह होता है पर प्रकाश सब जगह होता है, यहाँ भी यह प्रकाश सूर्य का है, दिन का प्रकाश है, सूर्य एक जगह है, ऐसे अपना इस एक मूर्ति और उसका प्रकाश है, सब सब प्रकाश, सब संसार मात्र सूर्य के प्रकाश है, उसी का ही हमारे इष्ट देव का ही प्रकाश है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, उसी का प्रकाश है, सब सब प्रकाश उसी का है। उसी को देवता कहते हैं, कोई स्त्री रूप होते है, कोई पुत्र रूप से कहते हैं, तपस रूप से, ब्रह्म रूप से, शक्ति रूप से, सूर्य रूप से, गणेश रूप से, विष्णु रूप से, सूर्य रूप से, वही है, वही परमात्मा है, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, सब एक ही है, अपना एक का ध्यान। उसमें जैसे राम जी का ध्यान है तो राम जी की किसी एक ही स्वरूप का ध्यान करें या उनके वनवास लीला भी है? नहीं, एक एक बनवासी बनवासी रखो, बाल मुगत बाल रखो, बना बनाने का रखो, जो बनवास का तो बनवास का रखो, राक्षस का नाश करने वाला तो वो रखो, एक एक एक एक ध्यान, एक ध्यान। हमारी लीला नहीं करते, लीला अनेक नहीं, अनेक तरह की, ध्यान एक ही एक, एक ध्यान बैठने से ध्यान जमेगा, उसको बदला मत, उसको बदला मत, उसको बदलो मत, अनेक लीलाएं याद आती हो ना? लीला वो अनेक हो, अनेक हो, कोई अर्थ नहीं, अपने इष्ट से कहे नहीं, अपने एक इष्ट देव की अनेक लीलाएं याद आती तो भले ही आओ, भले ही सो की बात है, अच्छी बात है, हड़ी बात है, खुशी की बात है, रूप एक धरना। कभी कभी अचिंतन की स्थिति होती है, वो चल रही है, उसकी मर्जी, भगवान की मर्जी, उनकी मर्जी होगी, कुछ चिंतन मत करो, कुछ भी चिंतन है, चिंतन करने वाला भी भगवान के चरणों में लीन हो गया, चिंतन करने वाला ही नहीं रहा, चिंतन करने वाला भी नहीं रहा, भगवान में लीन हो गया, भगवान ही कर, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं माना हुआ है, मैं है नहीं, मैं है नहीं, मैं माना हुआ है, मैं है नहीं, है नहीं। ये भगवान नहीं बन गया, भगवान आंसर भगवान में नहीं हो गया, भगवान ही रह गए, मैं रहा ही नहीं, मैं रहा ही नहीं, भगवान के दर्शन के लिए यदि खाना पीना छोड़कर हठपूर्वक बैठ जाए ना, तो भगवान प्रेम करने के लिए या सांत्वना देने के लिए नहीं आएंगे हमारे पास? हाँ तो आए तो जाए, मैंने हठ नहीं करना, भगवान के ऊपर हठ नहीं करना। मैंने तो हनुमान चालीसा है, एक तो एक हनुमान का बजरंग बाण तो बजरंग बाण का भी मैं कहूँ अच्छा नहीं, बढ़िया नहीं है। तुम्हारे वो शौकत है, तुम्हारे माँ अंजनी के ऑन है, रामचंद्र जी के ऑन है, इसको दबाना नहीं, इसको कभी दबाना नहीं, प्रार्थना करनी, प्रार्थना दबाना नहीं, ज्योतिष नहीं करना, दबाना नहीं। इससे पाप लगता है क्या? हाँ, पाप नहीं, राज्य कैसे होंगे हम किसी को दबा कर दें? हमारे छोरा है, छोरी वालों को दबाएंगे, तेरे पे दो, पाप है, पाप दबाएंगे। तुम्हारे पास जो दो मत दो, खुद रखो, बांधो मत, किसी को भी मत बांधो, ईष्ट देव को बांधो, किसी को भी मत बांधो, मैं ईष्ट देव को बांधो, ईष्ट देव का नाम है, उसको बांधो, सौगंध दो, पाप है, पाप है, अन्याय है, अन्याय, न्याय नहीं है, अन्याय है, कृपा है, खुला रहो, खुला, अब कोई बाबा जबरदस्ती नहीं, खुला, खुला। आपने उस पन्ने में बताया है कि परमात्मा तत्काल होने की वस्तु है, हाँ, परंतु हमारे अंदर तो राग द्वेष काम क्रोध हर्षोग आदि ऐसे सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, एक मान लो तो नहीं हुआ, ये मिटेगा तब होगा ना, आप पहले मान लो है तो परमात्मा ही, हम अभी नहीं बने तो बढ़ जाएगा, ये मान लो बढ़ जाएगा, मिट जाएगा, मिट जाएगा, मिट जाएगा, ठहरा नहीं, ये सब भगवान है, भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, कौन कर रहा है? निज प्रभु माया देख रही जगत कारसन कर रही विरोध, उमा जय राम शरण रथ विगत मकाम मद क्रोध, निज प्रभु मय देख जगत कासन करे विरोध, किसे करे, किसे करेगा? उमा जय राम शरण रथ विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देख जगत कासन करे विरोध, बुझे बुझे, भगवान है, भगवान है, इसको अटल रखो, अटल, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान भी प्यारे लगते हैं और संसार का सुख आराम भी प्यारा लगता है, ऐसी भंवर में फंस गए हम। तो संसार प्यारा लगता है ये बंधन है, भगवान प्यारा लगता है मुक्ति है, बंधन प्यारा लगता है, संसार प्यारा लगता है, संसार में प्रियता है नहीं, कैसे प्रिय वो सब कर ममता ताग बटोरी, जननी जनक संत सुतधारा तन धन भवन सोर दश दश, सब कर ममता ताग बटोरी, कसा दागा है मम पद मान बटे, भगवान में सदा मान, भगवान मन जाए आज ऐसी बात है, नहीं तो मन में लटकता ही जा, मन मंदा भगवान है, जब भगवान चाहे वो जाएगा, अपने देख भगवान द्वारा को सब काम ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, अपनी तरफ से संसार संबंध रखो, अपनी तरफ से संसार से संबंध नहीं, दूसरे मानने से कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं, दूसरे को ही माने, तेरे भावे जो करो, संसार को सब छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी, संसार सब छुट्टी, तेरे भावे जो करो, भरो करो संसार, नारायण तो बैठ गया अपन बार बार बार बार अपने पर छुट्टी दे दो सबको, सबको छुट्टी, कोई अच्छा को भला को बुरा को निंदा करो, स्तुति करो, दोष लगाओ, निर्दोष बताओ, खुशियां से भरो, सबको छुट्टी दे दो, अपने मस्त रहो, अपने मैं भगवान का भगवान मेरे वो समझने लगा है, कोई जुल्हा का कोई कोई ब्राह्मण कहो जो कहो जुल्हा कहो कोई कोई जुल्हा कहो तो खुशियां कहो, किसी ने बेटी देने नहीं, किसी को बेटी देने नहीं है, हमारे क्या है, क्या हमारा जुल्हा कहो कोई खुशी हो चुका हूँ, छुट्टी दे दो सबको, छुट्टी सबको छुट्टी दे दो आपको छुट्टी मिल जाएगी, सबको छुट्टी दे दो आपको छुट्टी मिल जाएगी, सबको छुट्टी दे दो आपको, सबको छुट्टी दे दो आपको छुट्टी मिल जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सबको छुट्टी, सब कुछ वासुदेव है। हाँ। तो फिर हमको तो सब कुछ मिल गया, फिर अलग से भगवान की चाहना की कोई कुछ जरूर नहीं, सर कुछ नहीं चाहना, बिल्कुल नहीं, कोई चाहना कोई नहीं चाहना, फिर हमें भजन साधन वगैरह कुछ नहीं करना क्या? आप रह सकोगे नहीं, बात बनाते हो खोली झूठ, अगर तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है ताकत रहने की, ताकत है क्या बताओ, बात बना देगा समय से लाज बाबू जी है, मैं लाभजोती हूँ, आओ आओ कुछ नहीं करना, हाँ कुछ नहीं करो निहाल हो जाओगे, कुछ नहीं करो निहाल हो जाओ, लिख लो लिख लो, कुछ नहीं करे तो निहाल हो जाएगा, लिख लो लिख लो, कुछ नहीं करो निहाल हो जाएगा, लिख लो अपने आप कुछ, कुछ नहीं करे कृष्ण मन से वाणी से शरीर से कुछ नहीं करे तो स्थिति परमात्मा में ही हो गई, कुछ करेगा तो उसे साथ संबंध होगा, कुछ नहीं करेगा तो किसी से संबंध होगा, कहीं किसी से संबंध नहीं, शरीर से मन से वाणी से चित्त से मन से कुछ नहीं करो, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओगे, लिख लो सब लिख लो, सब लिख लो, कुछ नहीं करो निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, है ताकत कुछ नहीं करने की, बात करते हैं कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करना, न खाना है न पीना है, बैठना है उठना है सोना है जागना है दिन लेना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, है किसी की ताकत, बात बनाते हैं क्या वो आदमी जिसने प्रश्न किया है? हाँ। तो वो सत्संग में है कि नहीं, वो प्रश्न किया है, वो ये पूछ रहा ला के दिए थे पन्ने, वो सत्संग में है भी नहीं, अंदर निर्माण है, मैं तो सब देता हूँ, किस बात का सच से बात करें, कोई डर नहीं, कैसा प्रश्न पूछता है, कोई है कि नहीं है तो बोलो बोलो, डरा कुछ आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, बोलो, अरे सर्व किस बात के, डर किस बात का, कोई मारपीट करने वाला है नहीं, कोई क्रय करने वाला है नहीं, कोई उड़ा करने वाला है नहीं, हमने कहा सा हमने लिखा है ये, हमारे आ जाओ आ जाओ दूसरे आ जाओ, जैसे लिखा है बोलो, नहीं है बिल्कुल, और हमें साधना से चाहिए नहीं हो जाती है, मैं भी करना चाहिए उस समय, हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे नाथ हे नाथ, सही नहीं जाती पीड़ा, सही नहीं जाती भगवान कहते, डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत, निर्डरो जाओ निर्दक निर्दक, हे नाथ हे नाथ को, हे नाथ हे नाथ, डरो मत, डर किस बात का है, अन्याय हम करते नहीं, डर किस बात का, बोलो भाई बोलो, अरे डरते ही डर रही हूँ, कुछ नहीं करो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, करने से तो फंसे हो, करने से ही फंसे हो, करने से ही फंसे हो, कुछ नहीं करो तो मुक्त हो जाए, करने से ही फंसे उठे, करना संसार में और न करना भगवान का, भगवान का कुछ नहीं करना है, करना करना सब संसार का, करने में संसार है न करने में परमात्मा है, पक्की बात है, कुछ नहीं करेगा तो परमात्मा में स्थिति हो गई, कुछ नहीं कहेगा, नजदीक हो जाओ एकदम, करके देख लो, करके देख लो, करके देख लो, कुछ नहीं कर, करके देखो, करके देखो, केवल बात नहीं है, करके देखो, कुछ कुछ नहीं करो तो परमात्मा सब जगह है कि नहीं, सब जगह है, कुछ नहीं करो परमात्मा स्थिति हो गई, परमात्मा में साक्षात परमात्मा में स्थिति हो गई, कुछ करते हो तो संसार में से, कुछ नहीं करते परमात्मा स्थिति, एकदम परमात्मा स्थिति, क्यों सब जगह परमात्मा है, कुछ नहीं किया तो परमात्मा है, किया तो संसार में, नहीं किया तो परमात्मा में, डरो कुछ नहीं करोगे तो कहां रहोगे आप बताओ, और जगह है ही नहीं, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है, भगवान का हूँ भगवान मेरे है, करना क्या था, करना कुछ नहीं था, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, मैं सदैव भगवान का हूँ, हरदम करना है, करना तो करो भगवान करो, राम मरे तो मैं मरू, ये तो मरे बला है, मैं अकेला ही मरू, राम जी मरे तो मैं मरू, राम जी मरे ही है, मैं मर जाऊ, क्यों मर जाऊ, मैं अकेले जो मरू, राम जी के साथ मरूंगा, राम जी मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरू बला है, अविनाशी का बाल का मरे न मरा जाए, याद कर लो, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे भला, अविनाशी का बाल का मरे न मरा जाए, राम मरे तो मैं मरू, राम मरे, राम जी तो मरे ही नहीं, मैं मर जाऊ, क्यों अकेला मैं क्यों मरू, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे भला, क्यों मरे मारे, अविनाशी का बाल का मरे न मरा जाए, मास्टर हो मार भगवान का हो, मैं भगवान का हो, मौज हो जाए, बोलो शंका ही नहीं, बोलो शंका करो, शंका करो, भगवान का हो, मेरे भगवान है, मैं भगवान का, मैं भगवान का, मैं भगवान का, मैं भगवान का, मौज हो जाए, भगवान आकर के भोजन पे आप भगवान कराएंगे, नहीं तो भूख लगे तो रोटी खा लो, जैसे मिल जाए जल पी लो, नींद आओ सो जाओ, और मैं भगवान का भगवान मेरे मास्टर हूँ, देखो बालक के जरूरत है माँ की, छोटा बच्चा हो उसे पालन करने वाले माँ की जरूरत है, परंतु माँ को जरूरत नहीं माने तो माँ को गर्ज होगी, गर्ज बालक को नहीं हो, माँ गर्ज करेगी, बालक माँ रूस आपद में तो माँ ढीली पड़ जाएगी, आ जाए बेटे आ जाएगा, नहीं नहीं आऊंगा मैं, अजी को नहीं आऊंगा, करके देख लो, करके देख लो, माँ हर जाएगी, जिसमें ज्यादा प्रेम है वो हर जाएगा, भगवान में प्रेम है ज्यादा, भगवान हर जाएगा, गर्ज करेंगे भगवान, माँ करेंगे, तो ठाकुर जी को जितनी गर्ज है आपको उतनी गर्ज नहीं है, सब जीवों पर सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब क्या गर्ज है, और वो क्या गर्ज है, गर्ज है भगवान को, गर्ज है भगवान को, आपको गर्ज है ही नहीं, चलो गर्ज करेंगे भगवान, माँ से तब रूठ जाए तो माँ हार जाएगी, माँ हार जाए, माँ में जितना प्रेम है उतना बच्चे में नहीं है। देखो विरोध का जो प्रेम का कम चोट की जीत होती, बैर का युद्ध में तो बलवान की जीत होती है और प्रेम की लड़ाई में निर्बल की जीत होती, निर्बल की जीत होती सदा ही। प्रेम पत्तन एक पुस्तक है, प्रेम पत्तन अभी ठीक लिखा है, निर्बल की हार होते पर हार नहीं, बलवान हार जाता है, बैर की लड़ाई में बलवान जीत जाता है, प्रेम की लड़ाई में बलवान हार जाता है, निर्बल जीत जाता है। तो अपने मन है कमती, बल भगवान में प्रेम ज्यादा तो वो हारेगा, वो ही जैसे ज्यादा सामग्री है ज्यादा बल है वो हार जाएगा, कम बल है वो जीत जाएगा। प्रेम की लड़ाई में निर्बल की जीत होती है, और शंका तो बोलो, शंका बोलो, प्रेम की लड़ाई में निर्बल की जीत, बलवान की लड़ाई में निर्बल की हार होती है, बलवान की जीत होती है, प्रेम की लड़ाई में निर्बल की जीत होती, निर्बल की जीत बलवान की हार, ज्यादा प्रेम हो वो हार जाएगा, एकदम सच्ची बात। पति पत्नी में देख लो, भाई भाई में देख लो, बहन बहन में देख लो, बहन भाई में देख लो, माँ बेटा में देख लो, बलवान हार जाएगा, प्रेम की लड़ाई में प्रेम बलवान हार जाएगा, बलवान हार जाएगा, निर्बल जीत जाएगा, निर्बल। बोलो सच्चे झूठे बताओ, करो संग करो, संग करो, निर्बल की जीत, बोलो संग करो, संग त्याग करो, बोलो बोलो सच सच बात, निर्बल की जीत, निर्बल बलवान हार जाते है। माँ कहते आ जाए बेटा, ओम आजा आजा, गल करेगी माँ गल करेगी। अरे भाई जिसमें ज्यादा आकर्षण होगा, ज्यादा प्रेम होगा वो हार जाएगा, हार जाएगा, ज्यादा प्रेम वाला हार जाएगा, तो जीत हमारी होगी। सच्ची बात है, सच्ची बात, संतों की बात सुनी हुई है मैंने, सुनी हुई संतों की बात, निर्बल जीत जाएगा, बलवान हार जाएगा, जन्म प्रेम ज्यादा हार जाएगा, माँ बेटा में लड़ाई हो जाए तो माँ हार जाएगी, क्यों माँ में प्रेम है ज्यादा, ज्यादा प्रेम रोक सकेंगे नहीं, हार जाएगा, निर्बल जीत जाएगा, थोड़े प्रेम को रोक सकता है, ज्यादा रोक सकता है, निर्बल की जीत होती है, बलवान की हार होती है। पूछो पूछो भाई, करो शंका करो, निर्बल की जीत होती बलवान की हार होती है, विरोध में बलवान की जीत होती है, ए प्रेम में बलवान की हार होती, ज्यादा जिसमें प्रेम आ जाएगा ठाकुर जी हार जाएंगे, ठाकुर जी हार जाएंगे। बाणी ने कहा प्रभु आज हूं मैं पातकी अंतकाल गई दो विमान के हार गए थे, सिर पर हाथ रख दिया, अजल करो तुम राखो प्राणा, बाली का हार सुनो कृपा दाना, हम राखो भाई क्या मुर्खू आप सामने हो ऐसी मौत मिलेगी कभी, है ठौरी आ रही, ठौरी आ रही, सच सिर पर हाथ रख दिया, बोलो कौन हो जीता, बाली जीता भगवान, बाली जीता अजू में पात गई अंधकार गई तो बात पाती हूँ कि भैया सच्चा सर ये हार गया कि नहीं, असल का रव रव रूपा रूपाना बालिका कुटु के पास दाना, कैसा सुंदर अवश्य मिल जाए बाढ़ गर्भ मोल की हम को स्मरण करके ऐसे ऐसे मैं स्वर्ण कर रहा हूँ, असल करो तो गोप राम असल करो सदा जीता कर दो, मैं जीता से साथ कर राम जी हार गए, राम जी हार गए हार गए कि नहीं राम जी में प्रेम है ज्यादा ज्यादा प्रेम हमारा हार जाएगा। इतनी गए आज मैं पात गई या मैं पापी रहा या तो कौन गली तो राम जी बदल गए, सब बदल गया, राम जी का भाव बदल गया, मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगी, कुछ नहीं करो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, संसार सब छूट जाएगा। करने से संसार बढ़ता है, नहीं करने से बढ़ता ही नहीं, करना कुछ है नहीं, भगवान का उबेर क्या करना है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। छोटे छोटे टावर होते हैं उनको चिंता नहीं होती, घर में घाटा लगा तो मालिक बोलो मैं तो लूंगा तो मैं लूंगा लूंगा तो मेरे को घटा ही चिंता है, घर में घाटा घाटा में भोगो बड़ा भोगो छोटा तो मौज करे बड़े आनंद करे, मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सदा के लिए आनंद हो जाएगा, सब समय मौज बोलो सब कुछ हे नाथ हे नाथ हे नाथ बस आप जानो आप होता हूँ जी ने कहा लाचा लाला गो सावलियो जब गाठड़ी उठाए नरसी जी जान रे माटो लायोड़ी ले जाए आगे आगे सावल सारे लगे नरसी जाए पाल में पिघलता भर मुंस पूरे जाए बोलो कुर्सी थे नरसी जी दे अरे देख तो सही माए बोला न समझे सामने फेरा बोटो बन जाए बादी ले भगता राम से यहाँ कहीं तो करो ऐसी तो जरा तो गांठ दया के धरो सड़ लागो सावन दियो जब गांठड़ी उठाए नरसी जी जो मटो लाइड़ी जाए नरसी आगे नरसिंह सावड़े आगे नरसिंह लो तो निरत करे बोलो सावड़े आगे नरसिंह लो तो निरत करे ठासो माला सावली आजी बोलो ईश्वरे राम जी बड़ा बड़ा तुमड़ारी छोटी छोटी तुम बड़ियारी निरसावल करे राम जी छोटी छोटी तुम बड़ियारी निरसावल करे ठाकुर जी हार जाएंगे ठासो मरा सावनिया जी बोले सर कई मनवार करो ठाकुर जी तारे कई मनवार करो अनवर नहीं धनवर नहीं बैठा सब परायो घर सामर साधा ने कई मनवार करो थोड़ी गठड़ी में कपड़ों दिशे मन दो तो पायरो भरा आप द्वार आप मनवार सर मन दो तो पायरो भरा संसार कई बलवान करा भगवान का आनंद घटा नरसिंह जी मारे आनंद घटा मारे गले में सब कुछ पावे लया सब मना ही मना नरसिंह मारे आनंद बात कर वह तो मां झुक गई तरस मारा सावन जा जी को ईश्वर क्या कर सावन जा खुश हो गया प्रसन्न हो गया राजी हो गया ज्यादा मिजाज कर नहीं सकता। माधव ने देखा हमारा लग गया आख्या लेने बीच बोल जाने सुबह भाई जाने काद लेना बीच ले जाता रही गांठ आयो शर्म गमाए ले जाता रही गांठ आयो शर्म गमाए कि राज देखने से आदमी ने समझना चाहिए शर्म गमा रहा है कहीं गुमाए ले जाता रही गांठ आयो शर्म गमाए जाओ जाओ बात आनंद है ठाकुर जी के साथ लड़ाई में बहुत आनंद प्रेम में भी आनंद लड़ाई में आनंद ठाकुर जी रहे किसी तरह तस्मात केना उपाय मन कृष्ण निवेश किसी उपाय से भगवान मन लगा दो भैर सैंग प्रेम सैंग स्नेह सैंग अपना पण सैंग चाहे कामा क्रोधा भया लोभा ठाकुर जी मस्त हो जाए ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर ठाकुर जी ठाकुर जी आनंद हो जाएगा आनंद मौज हो जाएगा ठाकुर जी के साथ संबंध हो गया हमारे पास अब कोई नहीं भगवान ही संसार भयात कंस भय के कारण से कंस का उतार हो गया भय डरता हम आया हो राधा देखा और चंगा हो कृष्ण आया कृष्ण बोलो कैसी बात है या सच हम करो भगवान नाम कीर्तन करो 40 मिनट होगा 40 मिनट